billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Kur'an-ı Kerim'in kadar bu ekranlardan tefsirini yapmaya başladık, devam ettiriyoruz. Aldığım haberlere göre düzenli devam eden değerli seyircilerimiz var. Hatta birini herhangi bir şekilde seyredemememişse onu temin etmek için çırpınan seyircilerimiz de var. Başka programlar gibi değil. Çünkü baştan sona Kur'an-ı Kerim'i ben bugüne kadar kazandığım bilgim, tecrübem, akıl kapasitem, görgü kapasitem oranında nakletmeye çalışıyorum. Her sözüm doğrudur, onu demem mümkün değildir ama Allah Celle Celaluhu'nun her sözü doğrudur, kesindir. Şimdi bugün Sebe suresinin 44. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. Geçen bölümde müşriklerin sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama karşı itirazlarını, onun getirdiği ayetleri inkar ve kendisini de deli, sihirbaz gibi kelimelerle veya sihirlenmiş gibi kelimelerle aşağılamaya, etkisini yok etmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını görüyoruz. Allah Celle Celaluhu o peygamberimizi bize tanıtırken alemlere rahmet peygamberidir diyor. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Rahman olan Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen sevgili peygamberimiz de rahmet peygamberidir. Kur'an'ın her ayeti rahmet ayetidir. Küllüğün üzerine yağmur yağsa küllüğün pisliğini giderdiği gibi, güllüğün üzerine yağdığında da güllerin rengine renk, kokusuna koku kattığı gibi, Kur'an ayetleri de Allah'ı inkar eden, Resulünü inkar eden ve onun yasakladığı her şeyi emirmiş gibi kabul edip yapan, emrettiklerine isyan eden insanlara dahi Rabbimiz rahmetinden o rahmet peygamberini gönderiyor. Diyor ki, bunlara tebliğ et, bunları uyar, bu yolun sonu onlar için iyi olmaz diyor. Ama onlar yine cehenneme giden yolda devam ediyorlar. Kendilerine göre bir mantık silsilesi de var. Kendilerini tatmin eden bir inkarcı felsefeleri de var tabii. Onu birçok ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a. Onlar yaptıklarının güzel olduğunu zan ediyorlar diyor. Bir başka ayet-i kerimede ve zeyyene lehumüşşeytanu a'mâlehum. Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi, süsledi diyor. Rabbim diyor ki, bu yaptıkları kötü işler, söyledikleri küfür sözler daha önce indirilmiş bir kitaptan okuyarak söylemiyorlar. Ve ma ateynahum min kutubin yedrusunha. Ve ma erselna ileyhim qableke min nezir. Onlar ders aldıkları bir kitap vermedim ben onlara diyor. Kitaplar vermedim. Senden önce de onlara bir uyarıcı peygamber göndermedik, diyor Allah Celle Celaluhu. Miladi takvime göre sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında peygamber olarak görevlendirildi. İsa aleyhisselam ile aralarında 910 yıllık bir tarih var. Yani Mekke ve çevresindeki insanlara ve dünyadaki bütün insanlara İsa aleyhisselam'dan sonra peygamber gönderilmediğine işaret ederken bu ayet, Mekke ve çevresindekilere ise gönderilmediğine, peygamber gönderilmediğine doğrudan delalet ediyor. Yani söylediği sözlerin dayanağı yok bu müşriklerin. Söylediği sözlerin ne bir peygambere ne de bir kitaba dayanan tarafı var. Yani yok, diyor Allah Celle Celaluhu. Peki niye o zaman yalanlarlar? Rabbim hemen 45. ayet-i kerimesinde ve kezzebellezine min gablihim, daha öncekiler de yalanlamışlardı peygamberlerini. Yani İsa aleyhissalatu vesselam peygamber olarak görevlendirildiğinde ilk itiraz edenler Beni İsrail'den. Yani Hazreti Musa aleyhissalatu vesselama iman ettiğini iddia eden, Tevrat'ı tahrif etmelerine rağmen doğru olduğunu söyleyen insanlar İsa aleyhissalatu vesselamı yalanlamışlar. Sen peygamber değilsin, yalan söylüyorsun demişler. Her peygamber bu tür tepki ile karşılaşmışlar. Bütün peygamberler ama. Musa aleyhisselam da, İbrahim aleyhisselam da, Nuh aleyhisselam da, bütün peygamberler aynı şekilde yalanlanmışlar. Ama yalanlayanlar yok olup gitmişler. Allah Celle Celaluhu'nun peygamberleri hala rahmetle anılmaya ve her isimleri söylenildiğinde salatu selam getirilmeye devam ediliyor. Peygamberleri yalanlayanlara Rabbimin vermiş olduğu nimetleri de hatırlatıyor burada. Ve ma belagu mi'şara ma ateynahum fekezzebu rusuli fekeyfe kâne nekîri. Size verilenler onlara verilenlerin onda biri kadar bile değil. Daha fazla şeyler verilmesine rağmen onlar peygamberlerimi yalanladılar. Rabbim diyor ki fekeyfe kâne nekîri, beni inkar etmek nasılmış? Nasılmış ama? Yani geçmiş toplumlardan helak edilenlere böylece bir işaret var. Demek ki cezayı hak edenler birinci derecede Allah'ı inkar edenlerdir. Bizim insanlığın en büyük suçu Allah'ı inkar etmektir. İkinci derecede peygamberleri veya bir peygamberi inkar etmektir. Sonra o peygamberin getirdiği kitabı inkar etmektir. Ama birinci derecede en büyük suç Allah Celle Celaluhu inkardır. Buradan biz şu dersi de alalım. Yani mümin ve Müslüman insanlar olarak şu dersimizi alalım. Sarhoş birine küfredeceğinde adamın avradına sövmezmiş. Adama söverken bak senin Allah'ını veya kitabını diye başlarmış. Tabii her sarhoş değil. Küfürbaz sarhoş bu. Küfürbaz sarhoş işin inceliğini kavramış. Ben bu adamın avradına söversem beni döver. Ama ben bu adamın Allah'ına söversem uymayayım şu meluna der geçer gider. Allah Celle Celaluhu o helak edilen toplumların suçlarının en büyüğünün Allah'ı inkar olduğunu bize bildiriyor. Bize ders şu dedik, biz hiçbir insanı Peygamberimizin önüne geçirmeyeceğiz. Ve peygamberlerin önüne geçirmeyeceğiz. Yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Adem aleyhissalatu vesselama kadar bütün peygamberler birinci derecede iman ettiğimiz, sevdiğimiz insanlardır. Hiçbir insanı, ister Müslüman, ister kafir, ister veli, ister deli, ne olursa olsun peygamber ve peygamberlerin önüne geçirmeyeceğiz. İki, hiçbir peygambere olan sevgimiz Allah sevgisinin önüne geçmemelidir. Hassasiyetlerimiz konusunda da birinci derecede Allah Celle Celaluhu konusunda hassas olacağız. İkinci derecede peygamberler konusunda hassas olacağız. Ondan sonra dinime hizmet eden insanlar. Hazreti İsa'nın havarileri bizim baş tacı ettiğimiz sahabe-i kiram gibi sevdiğimiz insanlar. Ashab-ı kiram sevgili peygamberimizin eğitiminden geçen bu insanlar, ondan sonra tabi'in, tebeyyüt tabi'in ve günümüze kadar dinime hizmet eden insanların hepsi sevmeye ve sayılmaya layık ama dikkat edeceğiz. Öncülük hakkı Allah Celle Celaluhu. Sevgide, saygıda ve bağlılıkta önce Allah Celle Celaluhu. Sonra Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra onun yolunda olan insanlar. 46. ayet-i kerimede Rabbimiz kul söyle onlara. Çok önemli, yani her ayet önemli de hani ilaç gibi ayetler, bazı ilaçlar var ki sizin rahatsız olduğunuz hastalığı anında tedavi ettiğinde veya ağrıyı anında durdurduğunda o sizin için çok önemlidir. Belki fiyatı da çok ucuzdur ilacın ama diş ağrınızı durdurmuş, baş ağrınızı durdurmuştur. O önemlidir o. O anda en önemlisi odur. İşte öylesine önemli ayetlerden bir tanesi. Rabbim diyor ki, söyle onlara. İnnemâ e'izukum bivâhidetin. Size bir nasihatta bulunuyorum. Peygamber Efendimiz diyor, size bir nasihatta bulunuyorum. Şimdi biz bu ayeti okuyoruz. Sen okuduğunda sana hitap ediyor bu ayet, ben okuduğumda bana hitap ediyor. Sen açmışsın Kur'an-ı Kerim'i, Sebe suresini okuyorsun, 46. ayet-i kerimeye geldin, Rabbim sana diyor ki, söyle onlara, ben size bir nasihatte bulunuyorum. Neymiş o? En tekûmû lillâhi mesnâ ve furâdâ. Sümme tetefekkerû. Ve mâ bi sâhibikum min cinnetin in huve illâ nezîrun lekum beyne yedey azâbin şedîd. İkişer ikişer bir araya gelin.